चलिए जी, तफसीर देखते हैं आयत नंबर 26 से आयत नंबर 26। चूंकि ये एक कहानी है तो कहानी को अगर एक ही स्ट्रेच में करें तो ज़्यादा आसानी लगती है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको एक स्ट्रेच में हल्की सी वजाहत के साथ करेंगे और फिर ओवरऑल बातों को दोबारा दोहराएंगे इंशाल्लाह ताला। वलकद खलकन इंसान मिन सलसाल मिन हमाइम मसनून, और बिलाशुबा हमने इंसान को पैदा किया बचती हुई मट्टी से, जो सड़े हुए गारे से तैयार की गई थी। ये है हज़रत इंसान का तारुफ। कोई भी चीज़ सामने आती है तो फौरन ज़हन में आता है ये बनी किस चीज़ से है। कोई भी चीज़ आप देख लें, कोई अच्छा खाना खाएं तो फौरन पूछते हैं, अच्छा ये कैसे पका, इसमें क्या डला। जेवर देखें तो कहते हैं, अच्छा ये गोल्ड का, ये आर्टिफिशियल है। तो इंसान का तारुफ हो रहा है कि ये इंसान जल गारे और खनकती हुई मट्टी से पैदा किया। वलकद खलकना, हमने पैदा किया अल इंसान, कौन है ये? इसम जिन्स है, मुराद आदम अलैहिस्सलाम, और आज जिन्स से इंसान दोनों इससे मुराद हैं। हमने इंसान को पैदा किया, तो क्या पता चला कि अल्लाह ने पैदा किया। फिर किससे पैदा किया? मिन सलसाल। ये सलसाल क्या है? ये मिट्टी की एक कैफियत है। मिट्टी की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। खुश्क मिट्टी को तुराब कहते हैं, भीगी हुई मिट्टी को तीन कहते हैं, तो इसे गुंदी हुई, गुंदी हुई बदबूदार मिट्टी को हमाइम मसनून कहते हैं। फिर जब ये खुश्क होकर खन खन कर बोलने लगे तो ये सलसाल बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये मिट्टी की पांचवी कैफियत है। और जब इस सलसाल को आग में पकाया जाए तो फखार, ठीकरी की तरह बजने वाली बन जाती है। बर्तन बनाने का मंजर जहन में रखेंगे तो बिल्कुल बात वाज़े होगी। पहले सूखी मिट्टी होती है, उसको भिगोया जाता है, फिर थोड़ा देर रखा जाता है, उसमें लेस पैदा हो, फिर उसको बर्तन की शक्ल में ढाला जाता है, फिर उसको धूप में खुश्क किया जाता है, फिर थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर भट्टी पे पकाया जाता है, तो ठीकरी की तरह बनती है। अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक को यहाँ सलसाल के लफ्ज़ से वाज़े करते हैं। इससे पता चलता है कि आदम का पुतला जो था वो हमए मसनून, यानी गुंदी हुई सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी से बनाया। जब ये सूख कर खन खन कर बचने लगी तो सलसाल हो गई, तो इसमें रूह फूकी गई। और इसी सलसाल को कल फखार यानी ठीकरी की तरह कहा गया। सूरत अर्रहमान आयत 14 में, खलक अल इंसान मिन सलसाल इन कल फखार, पैदा किया इंसान को खनकती मिट्टी से जैसे ठीकरी। इसीलिए इंसान बोलता बहुत है, जैसे सूखी खाली बर्तन बहुत बचता है ना, इस तरह इंसान भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। और सलसल का लफ्ज है स्वात लाम लाम है, रुबाई है, बल्कि स्वात लाम रुबाई, किसी खुश्क चीज़ से आवाज़ आना, जैसे सूखे पत्तों को हिलाएं या उसके ऊपर चलें तो हल्की हल्की आवाज़ आती है, ये वही बात है। और मसनून का लफ्ज़ क्या है? मिन हमा इन मसनून, हमा तो कहते हैं ना पुराने होने को, यानी कीचड़, और मसनून का लफ्ज़ सन्ना से है, सीन नून नून। सन्ना कहते हैं मुतगैर होने को, पीछे पढ़ चुके सूरह बकरा में लम यतसन्ना, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था कि एक शख्स जो बस्ती से गुज़रा, फिर उसको मौत आ गई, तो उसका खाना क्या था? वंजुर इला ताअमिक लम यतसन्ना, वो भी यही लफ्ज़ था, किसके खाने की तरफ देखो, इसका खाना गला सड़ा नहीं है। इसी तरह मसनून का दूसरा मानी होता है ढला हुआ, शेप्ड, ख़ास शेप दी गई। इसी से लफ्ज़ सुन्नत भी है, क्योंकि सुन्नत भी एक ख़ास सांचे में ढला हुआ अमल होता है जो बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक होगा जो अल्लाह के नबी का था, और बात वालों ने जब उसी तरीके पे अमल किए तो फिर उन्हीं को कबूल किया जाएगा कल क़यामत के दिन, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अगली आयत में फरमाया, वल जान खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नार सम्मूम, और इससे पहले भी जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जान कौन है? अबुल जिन। جیسے ال انسان تھا نا آدم علیہ السلام کے لیے، تو یہاں جان جنوں کا بڑا، جیسے آدم پہلے انسان تھے تو جان کون ہے؟ پہلا جن. اور اسی طرح دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ جان جن کی جمع، تو مراد کیا ہے؟ جنوں. اور من قبل سے مراد ہے آدم سے پہلے، کہ انسان سے پہلے دنیا میں جنات آ چکے تھے. یہ آیت اس کو واضح کر دیتی ہے کہ دنیا میں انسان کے وجود سے پہلے جنات رہتے تھے، اس دنیا میں انہی کی ساری حرکتوں کو دیکھ کر فرشتوں نے قیاس کیا تھا کہ جس طرح جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی اور انہوں نے آزادی کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اسی طرح شاید انسان بھی فساد اور خون بہا کرے گا. اور جن کا لفظ جو ہے یہ چھپے ہوئے سے بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ جنین بھی ہے، فیٹس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈھانپ کر چھپا دینا. اور جن چونکہ عام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے، غیر مرئی مخلوقات ہیں، دیکھا نہیں جا سکتا، شکلیں بدل لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھروں میں اگر سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے اس کو کہہ دو، اگر وہ جن ہے تو چلا جائے. اور قرآن پاک میں یہ لفظ جان کا سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آپ غالباً یہ آیت نمبر سورت آراف کی آیت نمبر 27 میں بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جادوگروں کے جو قصے میں یہ لفظ آیا تھا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کر دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی نسبت انسان ینگ ہے. جیسے بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چاہے فہم اور فراست میں چھوٹے لوگ ان سے بڑے بھی کیوں نہ ہوں، یہی احساس بعض اوقات جنوں کے دل میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. وہ اس کے سامنے تو ایسے ہی تھا نا کہ جیسے کل کی بات. اور یہی رویہ شیطان کے رویوں سے بھی دیکھا، جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا من قبل، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ جنوں کو پیدا کر دیا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ نار سموم سے. نار ہے آگ، اور سموم کہتے ہیں وہ آگ، ہوا جو مسام میں گھس جائے. سم سون سے ہے یہ لفظ، سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے نا اس کو سم کہتے ہیں. سورت آراف میں آپ پڑھ چکے، حتی یلج الجمل فی سم الحیات، کہ تکذیب کرنے والوں کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. تو اسی سے یہ لفظ ہے. اسی سے یہ لفظ زہر بھی ہے، زہریلی ہوا. باد سموم کہتے ہیں وہ گرم ہوا جو جسم میں گھس جائے. اور یہ جو ہمارے جسم کے مسام ہوتے ہیں نا، وہ لفظ بھی اسی سے ہی ہے. کیوں؟ کہ یہ جسم کی کھڑکیاں ہیں جو ہوا کو اندر آنے دیتی ہیں. اور نار سموم کہتے ہیں ایسی ہوا جو دھوئیں کے بغیر ہو، تپتی آگ، کیونکہ دھوئیں والی آگ نسبتاً کم گرم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی خوبیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو کیسے پیدا کیا. انسان کی پیدائش بالکل مختلف ہے اور جنوں کی اس سے بھی مختلف ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں الجان سے مراد جنات کا باپ، جیسے آدم انسانوں کے باپ تھے. قتادہ کہتے ہیں الجان سے مراد ابلیس ہے، اور شیطان کا باپ ابلیس ہے. خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے پیدا کیا اس کو نار السموم سے، مٹی کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، بے شک میں بنانے والا ہوں بشر کو کھنکتی ہوئی مٹی سے جو گارے کی طرح ہے سڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے آگاہ فرما رہے ہیں فرشتوں کو، اور یہی بات پیچھے قرآن پاک میں گزر گئی. اجازت نہیں لے رہے، صرف بتا رہے ہیں تاکہ اب کائنات میں جو ایک تبدیلی ہونے والی ہے فرشتے اس کو محسوس کر لیں. اس سے پہلے جنات غلط کام کر چکے اور فرشتوں نے ان کو مار مار کر جنگلوں میں اور سمندروں کی طرح بھگا دیا. اب ضرورت تھی کہ دنیا میں ایک انس اور ہستی پیدا ہو جس کے لیے کائنات کو رینوویٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بناؤں گا، لیکن بناؤں گا بڑی حقیر چیز سے، بڑی کمزور چیز سے، مٹی کے ساتھ. پھر کیا ہو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو درست کر دوں اور اس میں اپنی روح کو پھینک دوں تو تم کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کی طرف رخ کر کے سجدے میں گر پڑنا. سَوَّيْتُهُ کا لفظ جو ہے یہ سوا سے ہے، ہموار کرنے کے معنوں میں، پلین کرنے کے معنوں میں. دیکھیں پہلے عمارت میں اینٹیں جوڑی جاتی ہیں، پھر پلستر کیا جاتا ہے، اور اوپر سے اس کو پھر ایک ٹول کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے بالکل ہموار کر دوں. اور انسان کی جو سکن ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کتنا ملائم پیدا کیا گیا. ونفخت فیہ من روحی، پھر میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملی. انسان صرف مٹی سے پیدا نہیں ہوا، مٹی تو ایک کیریئر تھی، اصل چیز تھی انسان کی روح. مٹی کو اللہ نے روح کے لیے گھر بنا دیا، جب روح ڈلی پھر اس کے بعد کہا فقعوا له ساجدین. یہ ہے قابل غور نقطہ اس رکوع کا. ہم بعض دفعہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انسان کے ڈھانچے کو سجدہ کروایا گیا تھا فرشتوں سے، حالانکہ یہ مٹی کے بت کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ نفخت فیہ من روحی، اللہ کی روح کو سجدہ تھا. انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، مٹی اور روح. مٹی دنیا کے تقاضوں کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان نیچے کھینچتا ہے. مٹی سے بنا ہے تو مادی چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، میٹیریلسٹک اپروچ کا حامل ہو جاتا ہے. لیکن اصل تقاضا کیا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے بارے میں، روح کے تقاضے. روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اور انسان کے اندر کسی کام کو کرتے ہوئے اگر اخلاص آتا ہے نا تو وہ اسی روح کی وجہ سے آتا ہے. اللہ کی ڈالی ہوئی روح کی وجہ سے انسان کے کاموں میں اخلاص آنے لگتا ہے، اور انسان اس اخلاص کی وجہ سے شیطان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور شیطان اس بندے کا دشمن ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ شیطان کو ہمارے جسم سے کچھ نہیں لینا، اس کو پتا یہ تو مٹی کی طرف ہی جائے گا، اصل اس کی جنگ ہماری روح کے ساتھ ہے. کیونکہ روح تو آسمانوں کی طرف کھینچتی ہے، وہ رب کی طرف کھینچتی ہے، وہ مادی وجود سے اوپر اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے. جس انسان نے مٹی کے تقاضوں کو یا مادی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہا، وہ شیطان کے ہاتھوں میں ترنی والا بن جائے گا. اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے آپ کو اس روح کے تقاضے پورے کرنے میں لگا دے گا، شیطان اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس نقطے کو ہائی لائٹ کیجیے گا. انسان کو اس روح کی وجہ سے عزت ملی. فقعوا کا لفظ جو ہے یہ وقع سے ہے، گر پڑنا، واقع ہونا، یعنی اس کی طرف رک کر کے گرو. وہ گر گئی، قو رہ گیا، فا ساتھ لگ گئی، اور لام بمانی الہ ہے، لی کے معنوں میں طرف. مراد کہے کہ جہد تو آدم کی طرف ہوگی، یعنی سجدہ تو آدم کی طرف ہوگا، لیکن اصل میں وہ اللہ کی روح یا اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا. آدم کو ملائکہ کا قبلہ بنا دیا، جیسے آج حرم کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا. اس وقت بھی ہمارا سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، کعبے کے رب کو ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کو سجدہ کرنا ہے. یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے ان لوگوں کی جو یہ سوچتے ہیں کہ انسان کو سجدہ ہوا. نہیں، آدم تو وہاں ایسے ہی تھے جیسے آج قبلہ ہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہے، وہ ایک سمبل ہے. صرف اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں. اور ہوا کیا؟ فسجد الملائکۃ، بس فرشتوں نے سجدہ کر لیا، آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم کو مان گئے، کیونکہ ان کے اندر نافرمانی کی بات نہیں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا. اور انہوں نے غور کیا روح لفظ پہ، کلہم اجمعون، سارے کے سارے، تاکید ہے یہ مبالغے کے لیے، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا، سب کرنے لگے. اجمعون سے اور زیادہ بات واضح کر دی، ہاں مگر الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. کیا کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. ساجدین یہاں کون ہے، ہم کے کوئی اور؟ کیونکہ ہم پیچھے سے جب ٹیکس کو ساتھ نہیں لیتے تو آپ سے پوچھا تو لوگ کہیں گے جی نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے. نہیں، الساجدین سے مراد یہاں ملائکہ ہیں جو اس وقت سجدہ کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ساجدین کی بات کی. اب ابلیس کون تھا؟ ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اس پہ ہم بات سورۃ اعراف میں کر چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے رب کے حکم سے انکار کیا. تو لہٰذا ابلیس کو بھی اس وقت کی ساری مخلوقات کی وجہ سے سجدے کا حکم تھا، لیکن اس نے نہیں مانا، اکڑ گیا. کیوں؟ وجہ پوچھی تو قالا، وجہ پوچھی جا رہی ہے، یا ابلیسو، اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ نہ کرے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ بتائیے. اور یہ جو ابا کا لفظ ہے نا، انکار شدت، شدت کے ساتھ کسی چیز کا انکار کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے انکار، یہاں یہ بھی آ سکتا تھا انکارا، نہیں ابا. انکارا ینکرو ہلکا درجہ ہوتا ہے اور ابا اس کی شدت ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ گزرا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. سورہ سوات میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو سجدہ نہ کرے. پھر اسی طرح سورت اعراف کی آیت نمبر 11 سے 18، 11 to 18 میں بھی یہ بات گزر چکی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آیت 12 ہے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ تجھے حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے کا حکم ابلیس کو بھی تھا، یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ اس کو بھی حکم تھا. قالا، اب ابلیس بول رہا ہے، اپنی وجہ بتا رہا ہے، ریزننگ، یہ ہے ریزننگ کا رویہ. کیا کہا؟ لم اقل لأسجد لبشر، نہیں میں ہوا کہ سجدہ کرتا بشر کو. وجہ، خلقتہ من صلصال من حمائم مسنون، کیونکہ تو نے اس کو ایک ایسے گندے اور کیچڑ سے پیدا کیا جو سڑا ہوا تھا. دیکھیے فرق ہے سوچ کا، یہ ہے پوائنٹ آف ویژن کا ڈفرینس، ڈفرینٹ ہونا. ایک ہی چیز کو ایک بندہ ایک رنگ میں دیکھتا ہے تو دوسرا دوسری طرف دیکھ رہا ہے، کہنے لگا اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا. ابلیس یہ سمجھا کہ یہ مٹی کا معاملہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کا معاملہ تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلط کام کر کے اس پہ دلیل دینا اس کام کی شدت کو مزید خراب کر دیتا ہے. قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے میرا فرمان نہیں مانا تو پھر جنت سے نکل جا، یا آسمان سے نکل جا، یا پھر فرشتوں کے گروہ سے نکل جا. یہ تین معنی ہے منها کے. پہلا معنی کیا ہے؟ ہاں، ہاں کی ضمیر جنت کی طرف ہے کیونکہ جنت مؤنث ہوتی ہے. کیا؟ جنت سے نکل جا. اسی طرح آسمان سے نکل جا، بلندیوں سے زمین پہ جا، اور ملائکہ، اور یہ تینوں ہی مؤنث کے صیغے ہیں، اس لیے منہا کی ضمیر تینوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ تو نکل جا. فإنک رجیم، تو بہکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے رجم سے. پچھلے رکوع میں ہم تفصیل سے رجیم کو پڑھ چکے مرجوم کے معنوں میں، کہ اب تجھ پہ پتھر پھینکیں گے، تجھے دھتکارا جائے گا. جب تو آسمان پہ جائے گا تو بھی یہی حال ہوگا، اور دنیا میں بھی تیرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لوگوں کی لان تان کو تو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور روزے جزا تک تجھ پر لانت یقینی ہے، یعنی پھٹکار پڑے گی، پھر اس کے بعد تمہیں یہ اور سزا ملے گی، آخرت کی وہ الگ ہے. یہ نہیں کہ صرف دنیا میں تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کے بعد بھی تیرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور تو لانتوں میں رہے گا. وہ لوگ جو تیری بات مانیں گے وہ بھی تجھ پہ لانت کریں گے، اور جن کو تو اخلاص سے ہٹا کر ریاکاری میں ڈال دے گا وہ بھی تجھ پہ لانت کریں گے. اب یہ بات سن کے تھوڑی سی اس کو ہوش آئی. امام بغوی کہتے ہیں آسمان پر بھی ابلیس ملعون ہے اور زمین پر بھی، آسمان والے بھی اس پر ایسی ہی لعنت کرتے ہیں جیسے زمین والے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پہ لعنت ہے یوم الدین تک. کتنا بدبخت ہے، کہاں سے نکلا کہاں چل گیا. ہر انسان کو خوف کھانا چاہیے. آج اگر ایک انسان کسی اچھی چیز پہ ہے تو مت سوچے کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی، ایک ہاں نہ میں بدلتی ہے نا تو تعریف تنقید میں اور تعریف لعنت میں بدلنے لگتی ہے. ابلیس اپنے وقت کا دیندار تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، لیکن تکبر آ گیا، کچھ رویے اس کے اندر ایسے جھلکے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں سے ہٹ گیا. قال ربی فانذرنی، کہنے لگا میرے رب مجھے مہلت دے. دیکھیے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہی رب ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمر اللہ ہی کے ہاتھ میں، میں اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا. گویا کہ انا نحن نحیی و نمیت پہ ابلیس کا بھی یقین تھا، عقیدے میں بھی خرابی نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے. مانتا رب کو تھا لیکن رب کی نہیں مانا. اور فانذرنی کا لفظ، فانذرنی مجھے مہلت دے، زندگی دے. کس چیز کی مہلت دے؟ لوگوں کو بہکانے کی مہلت دے اور زندہ رہنے کی مہلت دے. لعنت تو دے دی، گھر سے تو نکال دیا، لیکن اب زندگی دے دے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کیوں کروں، کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا. سورت بنی اسرائیل میں آئے گا تو اس پہ مزید بات ہوگی کہ ان لوگوں کو بہکاؤں گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو یہ بھی یقین ہے کہ موت پھر بھی آنی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے موت ہی نہ دے. الہ یوم یبعثون، ہاں موت آنی تو ہے لیکن دوبارہ اٹھائے دن جانے کے دن تک مجھے موت دے، روک لے میری موت کو. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بعض کہتے کہ اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا قبول نہیں کی، لیکن مہلت دے دی. قال فإنك من المنذرين، کہا تو بے شک منظرین میں سے ہے، منظر کی جمع جس کو مہلت ملی. الى يوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک، یعنی معلوم وقت کے دن تک. یہ کون سا دن ہے؟ پہلی بات ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک، جس سے سب مخلوق مر جائے گی اس وقت تک. کیونکہ دوسری مرتبہ جب سور پھکے گا اس وقت تک، جس وقت لوگ اٹھائے جائیں گے، مہلت نہیں دی جا سکتی تھی. اور بعض کہتے کہ دونوں سور کے پھونکنے کے بیچ 40 سال کی مدت ہوگی، اور اسی مدت کے بیچ میں پھر ابلیس کی بھی موت ہوگی. قال ربی بما اغویتنی، کہا ہے میرے رب اس کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا. استغفر اللہ. انسان آدم کی طرف اشارہ ہے. بیما یہاں من کے معنوں میں ہے، یعنی آدم، یعنی اس آدم کی وجہ سے میری جنت مجھ سے چھن گئی. اغوینا، اغوا کا لفظ آ گیا. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، گمراہ کر ہونا، گمراہ ہونا اور ہلاک کرنا. اب جب دیکھیے راستہ بھولتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے، انسان جب راستہ گم کرتا ہے نا تو ہلاک بھی ہو جاتا ہے. کہا اچھا اس آدم کی وجہ سے رکھا، پھر نہیں اصل مقصد سمجھا. دیکھیے عقل الٹی، ابھی تک غلطی سمجھ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور کئی لوگوں کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں آتی. یہ نہیں مانا کہ میں نے اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا، میں نے مس انڈرسٹوڈ کیا، کہا یہ آدم ہے وجہ، حالانکہ آدم تو بیچ میں کچھ بھی نہیں تھے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آج کوئی کہے کہ نعوذ باللہ یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو نعوذ باللہ میں اس کو ڈھا دوں گا. خانہ کعبہ کا کیا قصور ہے؟ اس کی طرف تو اللہ نے حکم کرنے کا حکم دیا. دراصل بات اللہ تھا، اللہ کی ذات تھی، لیکن اس نے آدم کو سمجھا. اب اغوا کرنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا، میں ضرور دنیا میں آراستہ کروں گا. کس چیز کو؟ پہلی بات دنیا کو یہ مزین کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا. دوسری بات کیا ہے؟ غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اور تیسری چیز، اچھے کاموں کو مشکل کر کے دکھا دوں گا. وَلَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو جمع کر لوں گا گمراہیوں میں، سب کو بھٹکا لوں گا. یہ سارے میری باتوں میں آئیں گے، کیونکہ میرے داؤ فریب بڑے مضبوط ہیں، سب میری باتوں میں آئیں گے. اور سورت نساء 118 میں اس کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کھول کے بیان کر دی. یہاں تو صرف ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے نا، لیکن وہاں اس کے دعوے کی دلیل ملتی ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کی بات کر دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اس کے انتقام لینے کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. وَلَأُدِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور البتہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ان کو حکم دوں گا، پس وہ کان جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. اس طرح کے اس کے وعدے ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 62 میں بھی آئے گا، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ان کی اولاد کو اغوا کر لوں گا یا ان کو کچا چبا جاؤں گا، ہاں مگر الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. وہاں بھی یہی کہا، الا قلیلا، تھوڑے سے بچ جائیں گے. یہ تھوڑے کون گے ہوں گے؟ جو مخلص ہوں گے. اور مخلص کون ہوتے ہیں؟ جو خالص کر دیے گئے. مفعل کا وزن ہے، چن لیے گئے، جو کہیں بھی اپنا حال اور حلیہ نہ بدلیں، جو تیرے حکموں کے ساتھ جڑے رہے. کس چیز سے خالص؟ کھوٹ سے خالص، ریاکاری سے خالص، ملاوٹ سے خالص، شرک سے پاک. آزمائشوں میں اللہ کے حکموں پہ جمے رہنے والے لوگ، یہ سب پہ میرا قابو نہیں چلے گا. گویا کہ خود ہی بتا رہا ہے کہ کون ہے جس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. ہم میں سے کوئی اگر شیطان کے حملوں سے پریشان ہے تو اس کے لیے ریمیڈی، جواب، علاج ہے کہ مخلص ہو جاؤ، اپنے آپ کو پاک کرو. اور مخلص ہوتا ہے انسان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اپنے آپ کو پگھلانے کے بعد خالص ہوتا ہے. اسی لیے جب کوئی مشکل آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے قبول کر لیا جائے. سورت ہجر آیت 42 میں بھی آتا ہے، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا. اس سے پتہ کیا چلا؟ کہ ہر بندہ شیطان کے پھندے میں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مخلصین پر اس کا قابو نہیں چلتا. سورۃ اعراف آیت 201 میں بھی یہی بات آتی ہے، شیطان کو یہ بات چونکہ پتہ ہے، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور انسان کو مخلص نہیں رہنے دیتا، اور انسان نیکیاں کر کے اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے جب اخلاص کی بجائے دوسروں کی طرف جاتا ہے. اب اس نے تو پوچھا تھا، اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے میرے تک پہنچنے کا راستہ. یہ ھذا یہاں بڑا دلچسپ ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. یہ ھذا کیا ہے؟ اخلاص، موٹا کر کے لکھے گا. یہ مخلص پہ قبضہ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ کرے بس ٹھیک ہے، یہی جو ہے نا، یہ اخلاص ہی جو ہے، یہ ہے سیدھے راستے تک پہنچنے والا. کہ جو اخلاص کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ بالآخر مجھ تک پہنچ ہی جائے گا. رجوع اللہ، حق کا راستہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں اخلاص تک لے جاتی انسان کو کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندے، نہیں ہے تیرا ان پر کوئی غلبہ. ہاں مگر اللہ من اتبعک من الغاوین، ہاں مگر بھٹکے ہوئے لوگ جو تیری پیروی کریں. غاوین، غاوی کی جمع، جو راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چل پڑے، پھر وہ تو بھٹکے ہی جائیں گے. سیدھی راہ سے جب کوئی گرتا ہے تو پھر وہ تو جانوروں کے بھی ہاتھ میں آ سکتا ہے اور چوروں اور ڈاکیوں کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے. جو اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت پہ لگے گا، اپنی ذات کو نمایاں کرے گا، پھر وہ تو واقعی تیری طرف آئے گا. دیکھیے شیطان کا مسئلہ، انفرادیت پسند ہوا، نمایاں ہو گیا، سارے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ کھڑا ہے بیچ میں. سوچیے ذرا کیا منظر ذہن میں آتا ہے، انفرادیت، انڈیویجولزم. نمایاں تو ہوا ہوگا لیکن خوبصورت لگ رہا ہوگا، سب نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو پاس. تو پتہ کیا چلا کہ ابلیس نمایاں تو ہو گیا لیکن اجتماعیت سے ٹوٹ گیا، ٹیم سے نکل گیا، فرشتوں کی عبادت والے گروہ سے نکل گیا، اور یہی چیز اس کو اللہ کی نگاہوں سے نیچے گرا گئی. اور آج بھی شیطان کے کام کرنے کے یہی طریقے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں پر تو تیرا کوئی قبضہ نہیں چلے گا، غاوی بھٹکے ہوئے تیری بات مانیں گے، دوسرے لوگ تو تیری بات کو سن کے انسنا کر دیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کی۔ کیسی ہے جہنم؟ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے ساتھ یعنی 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر ایک کے لیے دروازہ ہے ان میں سے تقسیم کیا گیا، یعنی ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی تیرے سب پیروکار تیرے سمیت جہنم میں جائیں گے۔ تو بات کیا تھی کہ اللہ کے نیک بندوں پہ شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ کریں گے لیکن شرمندہ ہو جائیں گے، ندامت ہوگی، توبہ کر لیں گے، اور توبہ کا احساس ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں صاف ستھرا کر دے گا۔ تو یہ تھا شیطان کا رویہ، جو ایسے کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی خیر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطانی رویوں سے بچا لے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھیں، ان کی روح کو سمجھیں۔ یہاں دیکھیے کہ شیطان نے اللہ کا حکم سنا، اس کی روح کو نہیں سمجھا، اور ہر دور میں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھ جاتے ہیں لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اور بعض دفعہ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا اندر نہیں جھکا ہوتا، بعض دفعہ وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن روزے کی اصل ان کو نہیں پتہ چلتی، ذوق اور شوق سے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن اجتماعیت نہیں سیکھ کے آتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اندر عاجزی نہیں آتی، اور اس طرح ان کی روح کھوکھلے بدن کی طرح بے روح ہو جاتی ہے کہ جس کو کہیں بھی ڈال دو تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والا۔ یہ جہنم کے جو 7 دروازوں کا تذکرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا، دوزخ کے دروازے اسی طرح ہوں گے، یعنی ہر دروازے کے اوپر دروازہ ہوگا، اسی طرح دوزخ کی 7 منزلیں اور درجات ہوں گے، پہلے پہلی منزل بھری جائے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اسی طرح سے پھر 5ویں، 6ٹی اور 7ویں۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے، امام بخوی اس کو نقل کرتے ہیں، کہ اللہ نے جنت کو پھیلاؤ میں رکھا ہے، یعنی جنت سپریڈڈ ہے، زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں ہے، جبکہ دوزخ کو ایک کے اوپر دوسرے کو رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 7 دروازے کون سے ہیں جس کا تذکرہ ایک اور جگہ بھی آپ سن چکے؟ پہلا دروازہ کیا ہے؟ جہنم، پھر لزا لام زوئے یا، پھر ختمہ، پھر سعیر، پھر سقر، اور پھر جحیم، اور پھر حاویہ۔ اور لکل باب منہم جز مقسوم کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا درجہ ملے گا، ہر ایک درجے میں ہوں گے، یعنی اس کی بھی تفسیر کی گئی کہ پہلے درجے میں اہل توحید ہوں گے جن کو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ پہلے درجے میں سب سے کم عذاب ہوگا، یہ اوپر اوپر ہوگا نا، جیسے نیچے تنور ہو یا ٹیمپریچر ہے تو اوپر کا درجہ ہلکا ہوگا۔ پھر دوسرے درجے میں نصارہ رکھے جائیں گے، اللہ اکبر، تیسرے میں یہود، چوتھے میں صابی، 5ویں میں مجوسی، 6ٹے میں مشرک، اور 7ویں میں منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے، اور جتنا انسان نیچے جاتا جائے تنور کے اتنی زیادہ حرارت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو ہر دور میں لوگوں نے جتنا جرم کیا، جتنا جھٹلایا، اتنا ہی ان کو سخت سزا ہوگی، اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ان میں جو بات درست ہے اس کو سن کے ہمیں ماننے والا بنا دیں۔ کئی اور مختلف قسم سے بھی ان 7 درجوں کی بات کی جاتی ہے کہ کس طرح اللہ کے غضب میں یہ لوگ آئیں گے۔ ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، سب سے زیادہ غم والا، کرب والا، اور حزن، اور متفن، متفن کہتے ہیں جہاں سے بدبو آ رہی ہو، متفن ترین دروازہ ان زناکاروں کے لیے ہوگا جنہوں نے جانتے ہوئے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا. اللہ اکبر. سلبی کی ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے جب آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سنی تو بدخواس ہو کر بھاگے اور اسی حالت میں بھاگتے رہے. آخر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا گیا. آپ نے بھاگنے کی وجہ پوچھی. سلمان فارسی نے عرض کیا اللہ کے رسول وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ نازل ہوئی ہے. قسم ہے اس کی جس نے آپ کو سچ کا حامل بنا کر بھیجا. میرا دل اس سے پارا پارا ہو گیا. اس پر پھر اگلی آیتیں نازل ہوئیں جو اگلے رکوع کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی خوف دے دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا, اور جنت کی وہی خواہش اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے جو ان کو تھی. تلاوت سنیں گے ایک بار ان آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم